Noże, knives. Pani Monika napisała, przyda się trochę energii dzisiaj. No to myślę, że tutaj trafione. Trafione jak najbardziej. Knives, zespół, który moim zdaniem początkujący, ale proszę uważać, bo tych zespołów o nazwie Knives jest całkiem sporo. Gdyby państwo poszukiwali tego konkretnego, to tytuł płyty Boy Thursday, a odnośnik do ich strony internetowej na naszej stronie internetowej mikrokosmos.info.pl. Teraz mały krok do Kanady. Japandroids. Yeah. luck, 'cause I'm out of town. And the sun, it's like an omen, goading me towards the gospel. But I got no plans at all, except to drink as soon as possible. Confession for their souls and grace of God for others. Women offer mercy and mosquitoes. They're a buzz. Yes, some men offer confession for their souls and grace of God for others. Jap and Droids, album, zespół, którego chyba przedstawiać nie trzeba, bo nawet w naszym kraju ten kanadyjski duet doczekał się sporej popularności. Nowa płyta już jest, Near to the Wild Heart of Life. I to nagranie, które wybrałem na dziś, to chyba najbardziej kompleksowe, najszersze spektrum tego, co można usłyszeć na całym albumie. A jest to album na tyle wyjątkowy, że mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj, choć na 3-4 minuty, jeszcze się pojawią. John Garcia teraz. Kiedyś wokalista Kajas, i tutaj parę osób się ucieszy, że znowu będzie można jego wokal usłyszeć. No ale ten Kajas to przecież tylko jakiś... Chociaż nie, w przypadku Johna Garcia to on od samego początku do końca. No ale też dawno go nie słyszeliśmy. Tym razem usłyszymy go w wersji innej, niż zdążyliśmy się przyzwyczaić. Thank you. Mało odrobina brudu na końcu tego nagrania. John Garcia, nowy album The Coyote Who Spoke in Tongues właśnie się ukazała. Swoją drogą mam wrażenie, że ta stara gwardia ostrzejszego grania powoli powraca. Gdzieś mi mignęło, że Mastodon z nową płytą, gdzieś mi mignęło, że Pussifer gra koncerty. No, oczywiście, że Tool wydaje nową płytę, to też to tak miga nam od dłuższego czasu już. Co niekoniecznie jest prawdą, choć może w tym przypadku. No i John Garcia w wersji akustycznej, bardzo, bardzo ciekawa płyta. Dla tych, którzy znają jego twórczość z całej przecież gamy zespołów, no bo Vista Chino chociażby powinienem jeszcze obok Kajasa wymienić, ale z drugiej strony no to też jest mocne akustyczne granie. To też nieczęsto się zdarza. To teraz będzie debiutantka i w ogóle odejdziemy od tego klimatu. Nazywa się Norma Jean Martine. Do tej pory pisała przede wszystkim dla innych i to dla takich nawet znanych. Ronan Keating jej piosenki śpiewał. Teraz postanowiła samodzielnie nagrać płytę. I płyta wyszła z tego bardzo ładna, do tego stopnia, że chciałem 4 utwory z niej zamieścić w dzisiejszym Mikrokosmosie. Oczywiście ta sztuka mi się nie uda. No to chociaż jedno. I Will Never Love Again. This might be the last time to smile and say it's alright. I want you to stay like an angel in my head. It's so hard to look in your eyes, 'cause I don't believe in goodbyes. All I can see are the things that should have been. Say let go, I say I won't, 'cause I will never love again, 'cause I gave you all the love I had. Let me cry just to live. Ta płyta jest taka śliczna od początku do końca, bez takich bardzo modnych elementów, które teraz w muzyce popowej się coraz częściej zdarzają i wszyscy robią to samo. Ona nie. Ona spokojnie po swojemu. Norma Jean Martin. A zaraz obok Fractal Cat. Już nie debiutanci, bo siedmioosobowy zespół z Baltimore. Zespół, który mówi, a gdyby połączyć takie nazwy jak Buddy Holly, Smokey Robinson i Syd Barrett, to co wyjdzie? A posłuchajmy. Out in more than I. If not here, another time when you lie. Poised to the star, sped up your heart. I'm not here to pick a fight, but we can if you like. Come, and they said, come, and you might be someone else for a while. And from there, I tell you just tell why, turn the water to wine. Come, and they said, come, and you might put yourself by the fire. Words don't arrive, the stars don't align, this place isn't mine. To see the whole thing is an opening, a glimpse into the world you wouldn't find. And you don't think it's happening. See, the whole thing is an opening, a glimpse into the world you tried to hide. And you won't think it's happening. Into the world you wouldn't find, and you don't think it's happening. Charlie Cunningham, tak nazywa się ten młody człowiek z Wielkiej Brytanii. Obecnie Kennington, urodzony w Bedfordshire. I to wszystko, co wiem na jego temat. Nie wiem, która to płyta. Myślę, że może być debiutancka, ale z drugiej strony, kto wie, płyta bardzo ładna. Zaczyna się utworem An Opening, który wybrzmiał przed momentem i ona cała delikatna. Nazywa się tytuł płyty? Lines. Album ukazał się przed sekundą, dosłownie. A teraz niedaleko, bo do Islandii. Biggie Hillmars popełnił kolejną ścieżkę z muzyką filmową. I tam właśnie, jak zawsze, utwory instrumentalne i takie pejzaże muzyczne, ale jedno nagranie, jedna piosenka w tym zestawie się znalazła. Piosenka, którą już znam, ale niekoniecznie w takiej wersji. Lost Control i Biggie Hillmars. Się zimno zrobiło. Biggie Hillmars ze ścieżki dźwiękowej do filmu, ale też z płyty, która ukazała się na początku stycznia, bo to już druga. Już mamy dwie płyty Biggiego w tym roku. Father John Misty zapowiada nowy album. Album ukaże się 7 kwietnia 2017 i to chyba w tym momencie najstarsza data, albo najbardziej odległa data, o jakiej mówimy. Nie wiem, czy są single zapowiadające płyty, które pojawią się w maju. Pewnie za chwilę się pojawią, no cóż, czas ucieka. Father John Misty jak zwykle nie przebiera w słowach, choć na singiel zapowiadający album nie wybrał utworu bardzo kontrowersyjnego, jak to ma w zwyczaju. Pure Comedy to będzie zarówno tytuł płyty, jak i utworu, którego teraz posłuchamy. At six.

And how's this for irony? Their idea of being free is a prison of beliefs that they never ever have to leave. Oh, comedy. Oh, it's like something that a madman would conceive. The only thing that seems to make them feel alive is the struggle to survive. But the only thing that they request, something to numb the pain with, until there's nothing human left, just random matter suspended in the dark. I hate to say it, but each other's all we've got. Piękne wspomnienia związane z Eltonem Johnem. Mi przynajmniej przychodzą do głowy, kiedy słucham tego artysty. Choć w słowa wsłuchuję się inaczej i jestem gotów na to, że on zaśpiewa mi coś bardzo, bardzo dziwnego, niepokojącego i brzydkiego. No, to przecież mu się zdarza, ale z drugiej strony bardzo często jest to coś bardzo, bardzo wesołego. Father John Misty, Pure Comedy, nowy album w kwietniu. Jeszcze jeden artysta, który pojawia się po raz pierwszy, Brother, ale B-R-T-H-R, pisane w ten sposób, ze Stuttgartu. I came to my small house, left all my worries at the front porch, down by my shoes. I sneak right in to the well-known smell of the wood. After all these years, still so smooth. I'm going home, down to the waterfall. Down by the road, easy to lose, where all the lilies grow. The old clock counts what there is to count. A piano, a little more out of tune. The floor was warm and you sit by the fire. You said, hello friend, haven't seen you for a while. BRTHR. No cóż, w Niemczech też grają country, a zresztą to już cała długa teoria jest na temat tego, że prędzej czy później to i tak na country kończymy, ucząc się muzyki. Strange Nights to tytuł albumu, z którego posłuchaliśmy jednego nagrania, Going Home. I zostały mi trzy nagrania przed godziną szóstą. Najpierw powróci Norma Jean Martin, bo na tej płycie znalazłem nawet troszeczkę, to odpowiednie słowo, skoczny utwór. We were just kids, thought we knew everything. Heartbeat fast like a hummingbird wing. There in the dark, in the back of your car, we swore we'd always be. You helped me take a drag of my first cigarette. Burned me, left a scar, so I would not forget. Sneaking out late, getting drunk for the sake of it. We watched the moon go down. Najbardziej skoczne nagranie na całym albumie Normy Jean Martin. I jeszcze takie dwa skoczne dzisiaj przed godziną szóstą zmieszczę. Tak, żeby dobrze dzień się zaczął. A w międzyczasie chciałbym bardzo podziękować za wszystkie listy i za wszystkie wiadomości, które przychodzą w trakcie audycji. Nie zawsze mam czas, by o nich opowiadać. Czasem ważniejsze jest to, by powiedzieć Państwu informacje, przekazać o tym, co artyści mają do powiedzenia, albo skąd pochodzą, albo czy ich znamy i co u nich słychać. Ale bardzo, bardzo za te listy dziękuję. Ho Steve, złodziej koni, jeszcze w jednym nagraniu. Nosi tytuł Difference. such an inevitable difference. And I noticed when you shut that door that tone is gonna beat it like the nail against the black chalkboard. And I never wanna fix it, cause I'm sick of playing defense always. Such an inevitable difference. But no, shut me up, let me down. An inevitable difference. And I notice when you shut that door, that tone is gonna kill it like the nail against the black chalkboard. And I never wanna fix it, cause I'm sick of playing defense always. Such an inevitable difference. But no, shut me up, let me down. Well, I share my opinions, oh, you said no. Cause I know what you're thinking, I know what you're saying. Alright, alright, won't you stay with me just one more night? And I'll go, yeah, I'll go. Złodziej Koni i nagranie Difference. Jeszcze chciałem przypomnieć o adresie internetowym, który w trakcie audycji czasem niezbyt dobrze funkcjonuje, bo wiadomo, o tej porze daleko do komputera, ale polecam się ponownie do kontaktu w trakcie tygodnia. Te wszystkie informacje od Państwa, od tych, którzy odsłuchują audycję, bardzo, bardzo cenne. A za dziś już dziękuję. Halina Leszczyńska i Grzegorz Zembrowski. Do usłyszenia.